Dikalungkeun na basaran. basi pangangesan yeung di duaan panaki jimat awaking lamun ma mulung tanjung rejeng hidup kasuat-suat ngapi pikiran tapi na kedang nate ku haririn hariring elingku eling kana tanjung di pulung kembang tanjung nunyengitan pakarangan nunyengitan hati urang pamit